Забудься, як човен пяшчоты нас нёс насустрач расчуленым хвалям. Забудься, як небам спакушаны плёс с узор'я ударыў нам каралі. Не помні, не поўні у пойме смугі, не крыла ў купальскае ночы, не першай залевы валос на лугі, не сумам змялелыя вочы. І над калі тыльную сутву душы ахрыплая выстудзіць замяць, нічога нікому пра нас не кажы, маўляў, блізарукая памяць. Я не знаю, як буду цябе забываць, забываць выспу сноў чыста ганіць, забываць, як цвікі ў труну забіваць, што была для нас чоўнам кахання. Я не знаю, як буду ці буду зусім без цябе, маёй доннай лілеі, без цябе як аслеплы без вогнішча дым, і я да ранку дажыць не здалею. Забудься, не помні з гары, забудься, не помні з гары, забудься, не помні з гары, забудься, не помні, памры.